Hi guys and welcome to Top 5 Philippines. In today's video, we will going to be talking about top 5 haunted places here in the Philippines. And before we start, if you are into this kind of video, you might as well subscribe. And if you have any questions, you can comment down below. And without further ado guys, let's do it. Number 5, Balita Drive. Isa na yata ang Balita Drive sa pinaka nakakakilabot na daan sa buong Pilipinas. Hitik ito sa kababalaghan at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Base sa mga sabi-sabi, may isang babaeng ginahasa sa lugar ng isang hapon o di kaya naman ng isang taxi driver. Ang naturang hindi matahimik na espiritu ay patuloy na gumagala sa kahabaan ng Balita Drive. Ang mga dumadaan dito di umano ay nakakakita ng white lady. Madalas siyang sumama sa mga bumabiyaheng mga motorista, umangkas sa likod ng motor na nararamdaman mong animoy may nakasakay kahit wala naman. Madalas itong magpakita tuwing hating gabi kung saan ito ang nagiging sanhi ng iba't ibang aksidente sa lugar. Nang dahil dito hindi maiwasan ng mga dumadaan na mangamba sa kanilang paglalakbay. Ang mga taong dumadaan dito ay nakagawi ang bumusina sa lugar na kung saan may malaking puno na nakatirik sa tabi ng kalsada upang magbigay na rin ng respeto. Base sa pagsasaliksik ng mga eksperto sa lugar, ito ay talagang accident-prone area. Gayunpaman, hindi maiwasan ng mga residente dito ang pag-aalala. Sa tuwing sila ay mapapadaan sa naturang lugar, lalo na tuloy-tuloy pa rin ang kababalaghan. Number 4, Manila City Hall. May mga nakagawi ang gawin ang mga empleyado ng Manila City Hall. Huwag lalagpas ng alas 6 ng gabi ang pagtatrabaho. Di umano ito ang mga oras na naglipa na ang mga hindi maipaliwanag na mga kaganapan at mga espiritu sa lugar. Kakaibang mga huni, mga nakakapanindig balahibong mga boses at hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Hindi rin maalis sa mata ng mga tao na pagtinignan mo ang naturang lugar mula sa itaas, ito'y animoy hugis kabaong. Gayunpaman, may mga tao pa rin na dito nagtatrabaho. Ikaw, kakayanin mo bang magtrabaho sa ganitong lugar? Number 3, Ozone Disco. Ang lokasyon ng naturang establishmento ay sa Timog Avenue, corner Tomas Morato. Isa ito sa mga pinakamalalang trahedya sa kasaysayan ng Pilipinas. Naganap ito noong March 18, 1996. Makalipas ang hating gabi, isang malaking apoy ang tumupok sa naturang disco na nagresulta ng 160 tao ang namatay. Nag-iwan din ito ng 95 sugatan. Ang naturang establishmento ay may kakayahan lamang na humawak ng 35 hanggang 50 katao. Ngunit sa logbook ng mga empleyado ng disco, ang taong nasa loob ay humigit kumulang 400. Ang mga taong naninirahan sa paligid nito ay nag-report ng mga usok at mga spark sa loob ng establishmento na noong una ay inakalang special effects lamang. Ang mga taong natupok sa loob nito ay nakitang parang nakabara sa isang pintuan palabas ng gusali. Napag-alaman ding walang tamang fire exit ang naturang lugar kaya ito nagresulta ng napakaraming biktima. Hanggang ngayon ang Ozone Disco ay abandonado. Ang mga taong napapadaan dito ay di umano nakakarinig ng mahinang tunog ng beat at mga musika. Mga nakakakilabot ng mga sigaw ng paghihirap at mga animoy nagsasayaw pagkagat ng gabi. Number 2, Diplomat Hotel. Dito nananahan ang mga pari at madre noong unang panahon. Inatake ito ng mga sundalong hapon at dito pinugutan ng ulo ang mga pari at mga madre. Walang awang pinagpapaslang din ng mga bata at sanggol. Pagkatapos ng digmaan, ito ay itinayo muli bilang hotel. At dito na nga nagsimula ang mga kababalaghan na bumabalot sa Diplomat Hotel. Saksi rito ang mga bisita at mga empleyado. Pagsapit ng gabi sila ay di umano nakakakita ng pugot na ulong mga pari at mga multong hawak-hawak ang kanika nilang mga ulo. Hanggang ngayon binabagabag pa rin ito ng mga di maipaliwanag na pangyayari. Isa na rito ang pagbagsak ng mga bintana, pagtunog ng mga gamit sa kusina, umiiyak ng mga sanggol at nakakakilabot na mga sigaw. Pinaniniwalaang ding ang fountain sa gitna ng hotel ay minsang dinaluyan ng mga dugo na galing sa mga taong pinaslang dito. Number 1. Clark Abandoned Hospital. Ito ay naging takbuhan ng mga Amerikanong sundalo noong panahon ng digmaan. Dahil sa sobrang dami ng namatay dito, ito ngayon ay pinamumugaran ng iba't ibang espiritu at elemento. Naitampok din ito sa National Geographic Horror Series na kung tawagin ay I Wouldn't Go In There. At base sa mga pangyayari sa lugar, nasabi ng mga international ghost hunters na isa ito sa mga pinaka nakakatakot na lugar sa buong mundo. Hindi tulad ng ibang mga multo, ang mga naninirahan dito ay nananakit. Isa sa mga ginagawa nila ay ang pambabato ng iba't ibang mga gamit sa mga bumibisita rito. Isang senyales na hindi dapat ito puntahan ng sinumang mahina ang loob. Maraming elemento ang naninirahan dito sa loob ng Clark Abandoned Hospital. Ang mga aktibidad sa loob ng hospital tulad ng pagpapakita, hindi maipaliwanag ng mga sigaw at mga huni ng nahihirapang mga pasyente. Nanggaling ka na ba sa isa sa mga lugar na ito? Ano ang pakiramdam? Meron ka pa bang alam na ibang mga haunted places? Comment mo lang sa baba. At ayun lang guys, maraming salamat sa panonood and as always, thank you so much for watching. Goodbye.